پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے شام سویرے، در سے ہمیں نا ان کے ہاتھوں، در سے ہمیں نا ان کے اٹھا طالب جنت جنت جا، ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے شام سویرے، ان کے نگر میں رات نہیں ہے، ان کے نگر رات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے شام سویرے شام سویرے شام سویرے، ان کا دیپ پہ کتنا کرم ہے، لب پہ سنا ہے آنکھ بھی نم ہے، اور چاروں طرف سے ابرے کرم ہے گھیرے، شام سویرے چاروں طرف سے ابرے کرم ہے گھیرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے شام سویرے۔